بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim e kërkojmë. Ndërsa salavat dhe selamat përshëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona të ditës së shtunë në vargun e titulluar Emra dhe cilësitë e Zotit të bareke wa teala. Në ligjëratën e fundit folëm pak për emrin Allahu të bareke wa teala, El Ahad, El Wahid, Njëshi, Allahu të bareke wa teala, apo i vetmi, i cili dallohet me cilësitë e tij të larta dhe i cili meriton adhurimin subhanahu wa teala. Për shkak se ky emër është një ndër emrat e veçantë Allahu të bareke wa teala, e pam të arsyeshme të vazhdojmë edhe me një pjesë të ligjëratës që ta mbulojmë pak më shumë këtë përmbajtje të këtij emri të Allahut te bareke ve teala. Folëm atje kush ka qenë i pranishëm se emri Allahu xhelalu ala el ahad ka ardhur vetëm një herë në Kur'an dhe është në fjalën Allahu xhelalu ala kul huwallahu ahad. Ndërsa trajta el wahid ka ardhur mbi 20 herë në Kur'an wa ilahukum ilahun wahid dhe zoti juaj i cili meriton adhurimin është një zot. Pastaj tham se nga ky emër është marrë një term i cili është i njohur në fe dhe është termi tauhid. Tauhid pra është një lloj sinonimi i kësaj përmbajtjeje. Domthon tauhid do të thonë me e besu emrin Ahad. Tauhid do të thonë me e besu kul huwallahu ahad, porse është një terminologji në të cilën mësohen hakët e holësishme të Allahut te bareke ve teala. Pra sinohet me emrin tauhid në bazë besimi Allahut si ahad. Pastaj është synu, është vequ ky emër tauhid që të dihet çdo sen për Allahun te bareke ve teala, çfarë i takon prej të drejtave atij dhe robi se çfarë haki ka ndaj Zotit vetë te bareke ve teala. Andaj sot do të ndalim me pjesën e hakut të Allahut te bareke ve teala në emrin e tina ahad. Kjo temë është vëzhgim shumë e madhe, ne do të na vjen edhe në emra të tjerë të Zotit te bareke ve teala, por sot do ndalim me këtë. Para se të vazhdojmë në disa prej mësimet që do t'i nxjerrim nga këtë emër, me lejnë Allahu te bareke ve teala, ta dini vëllezër se çdo vlerë me të cilën ka ardhur shahadeti, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, është ky emër. Pra ku të lexosh për vlerën e shahadetit, la ilaha illallah, kush thot la ilaha illallah, kush jeton me la ilaha illallah, kush vdes me la ilaha illallah, të gjitha përfshihen në emrin e Allahut Ahad. Pra krejt qëllimi është ti me vdek duke besu se Zoti është një në emrat e ti, një në veprat e ti, një në meritat e ti të bare kjo e tjane. Andaj, duke krejt këta që kena me thanë, është pak nga ajo që ka përfshin shahadeti la ilaha illallah. Pra emri Allahu xhellahu ala ehad është zbërthimi i fjales më të cilën ne e him në islam dhe është fjala la ilaha illallah. Nga se la ilaha illallah, që ka i bje? Nuk ka Zot që meriton të adhurohet pos një. Edhe është Allahu. Pra pos Allahut i cili është një. E tani me çdo sinonim të cilën ti sillesh, krejtësh për qëllim me dalë te emri Allahu xhelalu ala Ahadun. Andaj edhe ka ardhur transmetime se Bilali radhiyallahu an kur e ka torturue Umej ibn Khalaf që ai të dorëzohet para Islamit dhe ta lënë Islamin dhe të kthehet shirkut, çfarë i ka thënë? Ai ka thënë: "Thuje se edhe në latin, apo thuje se edhe në uzën, apo ma jep një fjalë." Bilali radiallahu anë, pra me një farforme ka torturu ata, dujke e përsëritër vetëm një fjalë, dhe jo është ahadun ahad. Ajo është një, ajo është një. Pra ju adhëronit shumë, nësa ne kemi vetëm një Allahun të bareke, vëtala. Pra, tani e pruna epilogon, para zbërthim, që tjetë me e thjesht. Krejt që ka do flasim dhe zër, dishka hik, dishka mbet, prej memorjes. Ajo që ka ti duhet të kuptosh është se fjala e Allah, emri Allahu xhelalu ala Ahad është zbërthimi i shahadetit. Është zbërthimi i shahadetit. Tani ne do ndalemi pikë për pikë që të ta shohim se sa është i madh ky emër i Zotit te bareke ve teala Ahad, e cila është domthon përmbajtja e fjalës Allahu te bareke ve teala la ilaha illa Allah. Mësimi i parë dhe zë është ta dim se gjëja e parë që obligohet njeriu kur të vjen në këtë dunjë me mësua është emri Ahad. Pra kur nisë njeriu me ditë fëmia janë pajtuar këtë dietarë të muslimanëve. Se gjëja e parë që i mësohet fëmijës është se Zoti onja. A mundi para mendu sa është e madhe? Dhe çfarë përmbajtje të lartë ka emri Allahu xhelal Ahad? Sa që ku të njëse fëmija me dit, ku të njëse me vet, ku të njëse me pyt, gjën e parë me dhe cilën ti e mbush ata, është, ndalu, mësoje se një Zot nga ka kryuar. Kjo është e madhe. Tani, fëmija, në fillim, nuk mundet mi kuptu këtë detalët. Ma di njeri ju, vde se nuk i kupton këtë gjëra. Por se shkon duke u zhvillu, duke evoluën në mësimin e fesë Allahu te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët, wajibi i parë i njeriu në këtë dunja, me të zënë e njës jetën, është me e ditë se Allahu është një. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Dhariyat, ajeti 56, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Njerëzit dhe gjinët nuk i kam sjellë në këtë botë, posa të më adhurojnë mua. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, që ka transmetuar Ibn Gjeriri, rahimahullah, ka thënë Abdullah ibn Abbasi në komentin e këtij ajetit, illa li uqirru bil ubudiyyati taw'an wa karha. Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit, thot Allahu te bareke ve teala, e shpjegon Abdullah ibn Abbasi, pos që ta konfirmojnë dhe ta pohojnë me dëshirë apo pa dëshirë se un jam një. Një vetëm. Pra Allahu vëzëm nuk na ka kriju neve këtu, kejt ato çka shkon mend se të ka kriju, që shto njerëzit një jetë e ki, jetoje, knaqu, jo. To janë domodin gjepura, pralla, e mbushi njëtën me, pra e mbushat zbrastinë, me të sënë zdime që ka me mbush, pra knaqu, jeto, jo, zbavitu. E vetëmja gjepë se na e na kriju, është që me ditë Allahu një. Dhe pastaj në hijen e kësaj me jetuë. Në hijen e Allahu Gjellaluhu, në hijen e emrave të recisive të Zotit e Bareke, u e Tjara. Kjo është vëzër mësimi parë. Pra nga emri Allahu Gjellaluhu Ehad, që ka mësojna? Gjën e parë që njëri obligohet me mësu. Mirë, njani këta se ka mësu e në 5 vjetë e mëson 50. Apo, andaj pejgamberi a.s. ka thënë, men kene akhiru kelami. Kush e ka fjallën e funit? Kush e ka fjallën e funit? La ilaha illallah, hingjenet. Pse? Se dikujt vanohet. Dikush vanohet, dikush se mëson kër i ka 5 vjetë, as 10 vjetë, as 20, as 30. Dikush e mëson 50, dikush 60, dikush se mëson hiq. Aishka se mëson hiq dhe nuk jeton me këtë fjallë, hingjenem, Allah në rupi gjenemi. Andaj, cimi parvezër, në madhështinë e këti emri të Zotit Gjellë Gjellalu është se obligimi primar, apo, cili është që me e ditë se Zotit një. E ki obligim ti dhe vladiot dhe krejt njëzit që ka ti rëthosh me to, duhet me e ditë se në gjën e parë që ka duhet me e ditë është fjalla la ilaha illallah. Laj është të qenurit Allahu një në qenjen e tina dhe meriton të adhurohet. Kjo është e para, vezër. E dyta, emri Allahut Ehad, e që nga kjo është ndjerë Tauhid, është hak i Zoti Gjellë Gjellaluhu i vetëmi që e kërkon për neve. Ska kërku Zoti kur gjopë e njëzë, pos që ata të besojnë se Allahu e një. As ka thonë ndihmomni, as përkrahni, as këshire që atje mos të binë që të kodra, jo. As një sen nuk ka kërkur, veç një sen. Adhe është, dijeni se jam një. Dhe nënhijen e kësaj, përmbajtjeje dhe këti besimi me jetue. Dhe për këta ka shumë prej argumenteve, dhe zër, në çdo mësim që ka e kena nëzirë nga kjo, djetarë kanë shkujt libra, e kanë shkujt, kanë nëzirë argumente, e kështë më radhë, ne s'kemi mundësi shumë me nëzirë argumente, me përmenë argumentet, por se në çdo pikë dhe ta përmenë nga një. Por shemull, është obligimi i parë se ta di njeri u se Allahu Gjellola është një. Fjallë Allahu Gjellola në surën Dhariyat, ajeti 56, komenti Abdullah ibn Abbasit, mjafton. A ka dhe më shumë këtë pikë? Libra. Libra. Ajo që ka qëtë ilmi hal dhe me dhanë dia e halit parë. Sa të njëse njëri me ditë këtëtoje kush jam une, obligime kena ilmi hal, me jam sunë në gjendjen mini hershme se Zotë jo nja. Pra, për çdo një atë që ka do të përmendim për pikave, ka argumente, këtë Kurani është argument. Por, do të mjaftohemi shumë pak nga se kjo temë shumë e madhe, dhe po u zgjerum, pasaj duhet me shtike këtë temë edhe një ligjërat, edhe një jetër është nërë, andaj do të mundohemi që më këtë ligjërat ta përmbyllna këtë emër të Allahu të bareke, u e të arë që të vazhdojna me emër e tjerë. Hadithën e kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimin nga Muad ibn Jebeli radiallahu an, thot kam qenë me pejgamberin tonë sallallahu alaihi sallam të hipur në gomar. Ka qenë pejgamberi sa më hipur në gomar me Muad ibn Jebelin. Dhe kjo ka qenë nga modestia e lartë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Pra si titull i lartë, si autoritet i lartë ka hip në gomar. Dhe sa e shihni se shumë njerëz sidomos kur kanë autoritet, ngurojnë, apo sigur, domthon me një lloj rëndese rrin vende ndryshme këtu më radh. Pse? Se do të një autoritet këtu më radh. Kjo normal duhet të bëhet me masa dhe dozat caktume, por se njeriu nuk duhet nguron ta bëna çka e bën njerëzit. Gomari ka qenë pjesë e transportit njerëzve, andaj edhe ka hipë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, dhe më tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, o Muadh, a e din cili është haki Allahut për robrit? Çfarë haki ka Allahu te bareke ve teala tek robrit? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dhe çfarë haki kanë robrit te Allahu xhelalu ala? Thash unë te Muadhi, Allahu dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam e din më mirë. Tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, haku i Allahut ndaj robve është dy pika. Shënoje. Në krye, en ja'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Që vetëm Allahun ta adhurojnë dhe mos ti shoqërojnë asnjësen. A e kupton ti tani fjalën shirk, çfarë i bie? Me elon të pastër ehad. 1. Çdo ortakri, qoftë sa grimca, e ke, von, sigurisht një rvatje me bot 2. Çdo rvatje për t'ia thon edhe çtu, edhe ç'kjo si ti. Edhe këta dënjarë duhet me lutë, edhe këta dënjarë duhet me ngua, edhe këtë dënjarë ka të nëshka halal, edhe këtë dënjarë ka të nëshka haram, atëherë e ke grith, e hadin e ke bot dy. E si të bëhët dë besimi për Allahun dy, Allahu e qunë shirkë. Allahu gjelora e qunë shirkë. Ti mund është me thirë një dost, së në kryët punë e thirë një tjetër. E thirë dhe një tjetër, edhe i thirë një zëtë vejta, thua ajtë se së pëmuna me kryja, po. Allahu të mja po qështu, a i thotë stash hisë një moj. E vishë një dhëtë me më thirë. Allahu ka dëshirë, kur ta lutësh ata, nuk, bon, jo, me gjenjë mi thonë, o zotë ani si mështë munësh unë e thirë që të kanë. Gjdo rvatje e tilë, e prish e hadë. E si të prishet e hadë, kjo merë emnin shirkë. Kur ta more emnin shirkë, Allahu dhëtë se fali. A kuptoni të një? Andaj thotë, Muadhi tha për nga mbiri alai salatu sëlam, haku i Allahu ndaj robë është që ata të adhurojnë. Pra, robë e ka hakë, mi adhon këtë hak të Allahu të bareke vë tjala. Ndërsa haku i robëve të Allahu është që Allahu mos t'i dënon a i cili se ban këtë shirk. Pra a i cili shkon të zoti dhe e ka rujt besimin ahad, el wahid. Allah i thot, mas i ke arme që ta hak e kam mos me dënua se këmë thonë. Andaj Allahu u gjitha thot në Kur'an la ju i beddelu lë qavlu lë dej, të unë e zëndron lafi, të unë e zëndron fjala. Kush vjen besimtar pa shirk. Hak, a di çka do të thonë hak? Vajib e ka. Ai e ka bë vetes. Ja ku mbau obligim vetvetes që unë a mundi para mendu vëzë, a mundi para mendu. Një njeri me men, burr i moshës rritur, edhe shtoje pak edhe shqiptar, pak i naçi, kur thoje se preki. Një diçka. Çka i bie nëse e prek? I bie kjo i bie. Shumë i bin apo? I thonë njësë mo, ti se mo, lafin, e kështu më radha, po. Në gjenje normale njëri kërë thot një fjalë, se s'ka me bo që ta, ose ka me bo që ta, ka dëshirë minejt pas. Po s'ka thu për Zotin Gjellë Gjellalu i cili, ka kudret minejt këtë gjërave pas. Andaj ka thonë, a i cili vjen me këtë emër, të pepërlyër, nuk e dënoj. E lusëve Allahun që Allahun më s'ta dënën asjarë. Gëse dënimi Allahun dhe zërë është i pa përbalushëm. Dënimi Allahun Gjellalu është i pa përbalushëm. Kjo është vëzër, hadithi që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë Muadhi ka thënë ja Rasulullah, aty ka dhënë njerëzve, aty ka dhënë njerëzve, pra se kjo ka punë e madhe. Nëse njerëzit kanë shumë detyra, po këta nëse e ruajnë, shpëtojnë te Zoti, aty përgëzoi njerëzit, tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum fayattakilu, mos i përgëzo, sepse ka mundësi bëhen pastaj ndonjë lloj i ka gafleti, shpërfile, e kështu më radhë, thot, ka orë disa transmitime se Muadhi ibn Jebeli këtë hadith e ka të regu para se me dek. Që vetëm e vetëm mështi mese që se ka kalëzua. Për ndryshe, nuk i ka kalëzua njerëzve se kjo është prej përgzimeve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mësimi i dytë, mësimi i tretë, nga emri Allahu xhelalu ala ahad, edhe el wahid. Ose se kit pejgamber dhe zër, pita ademi, dërte kurora njerëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, detyrë kryesore të parën dhe të fundin e kanë me ja mësu njerëzve emrin Allahu Gjellë Ehad. Ato njerëzve ju mësujnë shumë gjëra, po këta e kanë si krye këput detyrë. Pra ata të mësojnë për shembull qysh me hangër, qysh me pi, qysh me martu, qysh me jetu, qysh me ul, qysh me i shpejt, qysh me dal, qysh me i banjo, qysh me dal. Gjithçka na mëson pejgamberi alayhis salam. Por nëse thuhet, nëse thot dikush, e çfarë detyre ka kë? E detyre vetëm ama të mësojmë Allahut Ehad. 1. Andaj, për këtë vëzë ka ndarë çdo pejgamber. Dhe për këtë kohë gjithashtu shumë ajete dhe shumë hadithe të pejgamberit alayhis salam, do t'i përmendim vetëm pak prej tyre. Në surën e Nahl, ajeti 36, thotë Allahu te bareke ve teala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghuta." Thotë Allahu te bareke ve teala, ne kemi dërguar në çdo popull nga një të dërguar. Çdo popull i kemi dërguar të dërguar. Me çfarë mesazhi? "I'budu Allah." Adhuron Allahun një. Vetëm Allahun. Dhe shmanguni tagutit. Tagut vetë çka do të thonë? Tagut do të thonë në esencë diçka që teprohet. Pastaj është sinonim dhe emër i atij i cili adhurohet përveç Allahu Xhelu Xhelalu. Çka quhet? Pra, kur ti emrin Ehad apo e ban ortak Allahun me dikën tjetër, atëherë te ke teprua. E ke teprua sa ai ka një që thoni është 2 apo është 3 apo 80 apo 120. E kështu me radhë. Atëherë kur ti numëron, ti e thën 100. E kur ta thash 100, quhet tagut, është tepër. Sepse Allahu një. Andaj, thëtë Allahu Gjellola, gjdo pengamber, gjdo popull i kemi dërgu pengamber. Mesajë i kryesori këti pengamberi ka qenë, u'budullah, adhërone Allahu një. A mund është për parëndu dhe zërë? Tane, i dërguar, qka i bije? I dërguar dhe më thanë, dikush e merë dikan, pi qëtu, edhe e banë me një vend tjetër. Delegat, ambasador. Apo, kush ka lexuar për shembull, ambasadorat, shteteve shtete, ka një grumbull të detyrave, listë. Është një kryesorja. Cila kryesorja? Ruajtja e marrëdhënieve me shtetin që e përfaqëson ky, me shtetin ku është tunetaj apo. Nëse ke prish këtë bazën, pastaj thotë këyre, unë i kum kesh këtyre. Jo më sill mirë me ta. Ato do neve nuk na intereson, s'ta ke përfaqëson neve. Ti ke ul shtetin tan, s'kam intereson ti a ke bën mirë dikuna. Ti ket mirat në më pas bë, se ke rujt këta. Apo. Me të artini me safir pi larg. Apo. Apo me ta quti e dikush një mesaj, pi larkë. E dhe të shyre, ta kam shyti një letrë të madhe, por ma e men pikën e parë shumë e rëndësie kam. Qka të dhëtë një thërë, priti lezër këtë tjera të mesajit parën. Qka ishtë logarit kjo? Shpërfilje. A në dhe zërë, mos mësimi i imanit dhe emrit Allahu Ehad dhe të uhidit nga muslimant me zel logaritet me primarën mësë me mësue. Ti du prit të apsoj qita se, Allahu pëthot, po unë këta veç për shketë pikët e këm që, pasane e vikët të tjerët. Andaj, mësimi i kësa dhe zërë shumë rëndësi. Shiko, Allahu Gjellole ka dërguar çdo pejgamber për t'ja mësue, për t'ja mësuar popujve të tyre këtë meselë. Gjithashtu dhe Allahu Gjellole në surën El Enbiya, ajeti 25, wa ma arsallaka min qablika min rasulin, illa nuhi ilaihi ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Thotë Allahu te bareke ve teala, nuk kemi dërguar para teje, as një të dërguar, pra krejt me një mesazh. Vetëm se i kemi shpall ati, pejgamber për pejgamberin. La ilaha illa ana. S'ka të adhuruar përveç une. Allahu fol. Për emri, Zoti fol. I ka thënë pejgamberit, thuju popullit, veç une. Meritoj më adhuruar. E adhurimi çka është vëllazër? Maja e nënshtrimit me majën e dashurisë. Pra, e don në absolut, edhe i nënshtrohesh në absolut. S'ka Zotit më thonë jo. Çdo rrati më thon Zotit prit. Jo, ta këshiri Allahu i shirkut. Andaj do gjunaha tha Sheikh Hussam Demia janë lloj shirkut, se ti do prit. E kur ti do prit, apo kur ti do prit çto çta e baj çta se baj, atë ke nisme me bë. Mir po, si shirk llogaritet adhurimi dhe sejdja ndaj dikujt tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu në surën Zukhruf ajeti 45 e ka përmendur Allahu xhelalu ala, kjo çështje lexoni te shtëpia kushdo me lexuar. Hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që argumenton se detyra thelbësore, zemra e thirrjes së pejgamberit është mësimi i popujve me këtë emër të Allahu Xhel Ehad, ka shumë prej tyre, do t'i përmend disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka transmetuar Imam Tirmidhiu nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, hadithin e ka saksuar Sheikh Albani rahimahullah, thot alaihi salatu wasalam, khairu du'a'i du'a'u yawm Arafah. Khairu du'a'i du'a'u yawm Arafah. Thot alaihi salatu wasalam, duaja më e mirë është duaja që bëhet ditën e Arafatit, e cila tani po vjen. E lutemi Allahun xhelalu ala që Allahu t'i mundson muslimanëve që t'i hapën rrugë për haxh, nga se si vjet, si duket për shkak politikave apo për shkak asaj që ata e shohin si siguri për shëndetin e njerëzve, nuk do të ketë haxh për botën posa ato që janë brenda Saudis. Nëse janë për politika, Allahu ua kthehet po ti politikat mbrapsht, e nëse kanë për shëndet, Allahu ua hap rrugë muslimanëve. Tot alayhi salatu wassalam. Duaja më e mirë është duaja ditën e Arafatit, e cila është ditë e madhe. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyun. Fa dallahi salatu wassalam. Dhe gjëja më e mirë që e kam thënë unë dhe krejt pejgambert para meje është dy pika. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. La ilaha illa Allah. S'ka të adhuruar Zot që meriton adhurimin përveç Allahut. Wahdahu. Një vetëm. Wahdahu. Wahdahu që lëmë dhënë, ahad. Wahid, wahdahu, këtë është një rënjë, një emër i Zotit e Bareke, vëtala. La sherikele, la sherikele është përforcim i ahad. La sherikele, qëka të shkon menjë, diçka që Zotit mund me pasur tak, la sherikele. Si një mënë kërkush atina, s'ka orë takaj, është vetëm, të Bareke, vëtala. Pse vëzën Kur'ani, që do të asekmin nga një hoxhi hanefive, rahimehullah, se ka përmenë se çështja më thelbësore në Kur'an është tauhidi. Sepse Allahu dhe Zot nuk don për robve, por se ato të lidhen shumë me Zotin. Shikoj Allahu sa na ka lidhë me vetë, e ka lidh burrin me gruajn, e ka lidh evladin me babën, evladin me nënën, vllavin me vllavin, motrën me vllavin, shokin me shokin. Këto janë lidhje Allahu i ka bë. Ti pse se do drumnin? Pse Allahu s'ka lënë me dash? Apo nëse do ai doin tullën, kerrin, gumat me shumë të çaf gjithë ditën. Po, në sens, ka në dobë, e vladin, babën, apo, emocion kje, mu shpërthi guma, nuk ka sigur mu shpërthi zemra, mu me dek njeri, apo, mirë, kitë këto lidhje, kush i bëni? Allahu Gjelluara. Mirë, pi kishtë në lidhjeve, cëllën lidhje do Allahu ma shumë? Me vetën. Momentin që ka ti, me ketë je mirë, me Zotin si je mirë, zdoj. Apo, andaj Allahu Gjelluara, dhe zërë, e ka theksuar këtë qështin Kur'an shumë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duaja më e mirë që kam thënë unë edhe pejgamber para meje është la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe dietarët që kanë diskutuar cila është duaja më e mirë, apo nëse ka edhe një tekst tjetër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ka thënë sayyidul istighfar, zotnia e istighfarit, apo allahumma anta khalaqtani, o zot ti më ke krijuar mua, që do ta përmend nëse na premton koha. Porse argumentet qojnë dhe zërë se duaja, lutja, ma e men, e kitë mburoja muslimarit, është e preferuar me e thanë në gjdo mëngjes 100 herë. Ka thanë Alei Salasam, nuk ka thanë dikush matë mirë, posa i cili shtonë piksajna. Cila është se jo? Kjo. La ilaha illallahu, wahdehu, la sherike lehu, lehul mulku, wa lehul hamdu, wa hu ala kulli shein, qadir. Ma e men, nuk mund është me thanë diqka matë mirë se shkjo. Nëse e kupton. Ketë, Kur'anin e kitë La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sa të mundesh me shpëtu, shpëtoje. Fiton shumë te Allahu te bareke ve teala. E nëse e kupton, kjo është edhe më e mira. Kjo argumenton vetëm se është baza me të cilën janë dërguar të gjithë pejgamberët. Gjithashtu a di tjetër, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith se ka dhënë Imam Tirmidhiu dhe gati Imam Tirmidhiu e ka saktuar këtë hadith nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, thot kam qenë pas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve dhe më tha: O djalosh, ja gulamu, inni uallimuka kelimatin ihfazillah yahfazuka. Tha: O djalosh, do t'i mësoj disa fjalë. Ihfazillah yahfazuka. Ruaj Allahun, Allahu të ruan ti. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ruaj Allahun e gjen gjithmonë përpara vetit. Shikoj vetë njëri sa gjëra mundohet me rujt këtë dunjë. Ruaj vladin, ruaj parët, ruaj shtëpinë, ruaj atë, ruaj këtë, shumë apo sigurimi kësaj, sigurimi asaj, apo më siguru kjo, apo më siguru. Çka ti dosh me vao? Më siguru apo? Allahu جل وعلا në gjuhën e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam e mësoi Abdullah ibn Abbasin nëpërmjet saj mësoi këtë umetin. Çka i tha? Ihfazillah. Ruaj Allahun, sunerun Allahun, ruaj afer. Ruaj raportin me Zotin. T të runë Allahu keq ka do të me tirujt. Ti së një ma. Apo, ne kemi thonë, frimën me talon dorë, të lashitët. Apo, me talon të rahorat e zemrat, i hup. E ruja Allahu në tirun krejt. E ruja Allahu në gjelola, Allahu të bare kjo e talë tirun krejt. Sikur që kemi përmejnë vrezë shpesh. Mere model Muhammedin s.a.s. E ka rujtë Allahun, Allahu këtë dunjaja e ka thonë, ndorë, mere. Sepse dunjaja është e pavlirë të Allahu u gjiluale. Janë nështonë kur doje. Subhanehu, vëtë ala. Pas e ka thonë, rujë Allahun e gjenë për para. Që këtë mund e gjenë për para, vëzë? Njerëzit, e keni pa, kur kanë të lashe, mundohon, a mësë dhe o gjë dhe një dua, shkruma një lutje, mësë ka dhe një namaz special që e kam një vërsisi e kështë më rarë. Shikë vëzër, sikur ajta kishë jetu jetën tamam që ishë duhet me Allahun të bare kjo e tjara, Allahu gjitha i kishë pas për para. Allahu nuk e leni robi cili vazhdimish është me ta. Mirë po njëri ka qef me uzbavit, tankohen, të largohet për Allahu gjitha, pasaj kur t'i vjen e zori, a ka diçka, e po tash t'i e divet. T'i e divet. A dhe e thot për nga meri s.a.v. Idha se el te fes elillah, kur t'kërkojsh, kërkoj për Allahu gjitha. A dhe shikove zër, mare thjesht, kur ne kemi do një vështirësi, ku shkon me një pari? Apo, këni pa ma gjithë njerëzi kur ankohen, apo, në dënes, oj non, thonjë. Nuk, kjo ka bimo, dhe zër. Thu të hozot. A ka dhe një pengamer që kur ka pas dhe një visi, ka thonë, oj, në në eme. Ka të shtu, dhe thonjë. Oj non, oj bab. Oj, nuk thu të ashtu. Oj, ja, rab. Sepse nanën tanë dhe babën tanë, zotë e kondor. E qëfar dënes, ajo, oj non. Qëfar kuptimi ka. Andaj dhe, ja, rab. Andaj shka dhe nësam. Kur të lipsh, se ti kur i të ankuj, të lip dishka. A, e të të munu dishka. Fes elillah, lutë Allahun gjellu ala. Lutë Allahun të bare kjo e tala. Wa idha sta'anta të festa'im billah. Kur të kërkosh ndihmë, kërko prej Allahun të bare kjo e tala. Pas e ka thënë, wa'lem, enë l'ummet e lau ijtema'at ala e jenfa'uke, bishejin lem jenfa'uke, dhe dije, ka thënë, o djelosh, se mu mledhë ketë njërzit, ummeti, populli, bashk mu mledhë me dëba dobi, veç me diqka, s'kanë mundësi me dëba dobi, pos ata qka Allah të ka shkryt. Këtë globi mu bo bashkë, ty me të dhonë një dinarë, së në të japi nësë Allah dhe thotë, s'ka me të dhonë. Së në verë. Njërë një thotë, qishbe bashkë këtë 7 miliardë po? A di qish i bje kjo? Shumë e thjeshtë, ove zë. Njërë një, ta mam e kanë që letrën se, hajde se më benzije, a i kur ka shku me morë benzijen, i kanë thonë, vëdeqera me të lija. A të kanë thonë, gati o benzija? Po gati, apo, sa, ki nuk ka gati. A e kuptonë se Allah u gjelola, shumë i ka kaderet interesant. Njerëzit këtë punë të i bojnë, e halën Allah u gjelola, pas të thot, filani kishë pas dhek pak para penzijes, po dhe? O shumë. Sepse Allah u gjelola, njerëzit ju shumë mesajë vazhdimisht, ata i kuptonë, a nuk i kuptonë, është diçka qëtër. Këtë njerëzit mu bo bashkë, me të bo dobi, së në bojnë dobi. Pse? Po e nalë, qishë e nalë, ideaj. E njerëzit në jetet e tyre kanë plot argumente vetë ata ma mirë e din, se sa si Allah u jau ka nalë këtë gjera. Pasa ju ka thonë, mu mledhë krejtë, që me të bo damë diqka, s'kanë mundësi me të bo damë, po sa ta që ka ta ka shujtë Allahu të bare kjo e të ala. Rufi atil aklem, janë ngrit lapsat. Që ka janë ngrit lapsat? Në lohë, në plakën el mahfuz, e ruajtur, Allah e ka shujtë, ti pisi këtë danë këtë njo, dhe sa ta shlesh këtë njo, që ka kime unë, që ka kime pi, që ka kime fitu, krejt. A mundët dikush me ndru këtë shkrim? Tha përmësam, rufi atë. E është ngrit lapsi. U e gjefët i suhuf. Edhe germat janë tha. E o shkryt më. Apo? Ti, njoni, thotë, që shme kuptu këta? Ti e ke po dhe një akt kër e banë me një firmë? Edhe, thotë këre, a i ti po pikat po? A i ti në shkryt ajo? Pi moment që ka dhe në to e firmose. Tani, ndryshe mund është me e prish këtë kontrakt para se pas në shkryt. Por shemë, ti e ban një kontratë me një firmë 2 vjetë, 3 vjetë, 10 vjetë. Atë edhe tash, nesë i thue, a banë dhe ta prishë, thotë, ani prishë. Jepi që të 10.000 euro, prishë. Pse po thotë, ti e ke në shkrytë. Ti dikujt, një në shkrymë janë zjerë, gjithë të talashe të diqeqin. Apo? Ati e shtetet bajnë firmosje të në shkrymë e të shumë, apo? Shtetë me shtetë, në shkrymë diqka. 100 vjetë su në heka ta. 100 vjetë su në heka ta. Në shkrymë të ata turkit, Allahu alem sa kanë mojë zgata, thotë. Se i kanë nëshkrujt. Marveshje. Musliman pesh buqut, shka ban ti? E nëshkrujt. Mësë me majtë marveshjen, si bje. Shko, andaj Allahu Gjellewala e kam supe nga mërë së sellem. Shko, a ka ma qëtësi që kash? Adhe, a i cili e din Allahun ehad, ku i titu të dhe Allah? O shkrujt, o shkrujt, o ka thajët fleta. Ti sënë e ha, asë një kafshat ma te përsa jo që ka e ka shpita Allahu Gjelluara. Ti si dush rëskapitu të punue, ti kime hangë kafshatat e numruara që ti ka caktua Allahu te bare kjo e tala. Andaj, miru ma Allahu Gjelluara, kushtoj Allahu te bare kjo e tala. Duj Allahu Gjelluara dhe bëni sejtë dhe atina. Sepse gjera tjera, i ka sosë Allahu te bareke, u e tala. Kjo dhe zërë mësimi i trejtë që kam përmend djetarët në këtë kontekst. Pra, vlera e tauhidit është, dhe vlera e emrit ehad, është se çdo pejgamber, çdo i dërguar, prej të Ademi, deri të Muhammedi s.a.s. detyrë primare, thelpsore, kyjë që e kanë pas, njerëzve mja mësue, emrin Allahut ehad. Kul, hu Allahu, thuaj është Allahu një. Mësimi i radhës, mësimi i katërës që kanë zirë djetarët, kanë dhënë se pejgamber, sikur që e kanë pas, kyjë që me jamësu njëzve emrin Allahu gjelore ehad, me këta edhe e kanë njësë veprën. Dhe me këta e kanë sosë. Nëse e merë gjdo vepër të pejgamberit, edhe thu mirë, me qka e kanë njësë? Këni pa përshemë dhe ta, kur dalin fjalime, dhe zërë, njërzit, kretar, ministra, kështu më rrë, kush do kopë, në dhe një konferencë. O shumë rëndësi, ata shka mirë me këtë shkencë e din, se o shumë rëndësi si e njësaj. Mesajin e parë shka e përshonaj. Apo? Këni pa përshemë dhe njërë kur del prej të huajve, jo muslimanëve, edhe përshemë zakonisht kur dojnë me i mashtru muslimanë, apo? Edhe përshemë, selamu aleikum. Edhe mosanin ap medjat, dimuj, ka thonë selam. Ti mosanin shka dujsh falë, a i thotë, ka thonë selam. Mesajin e parë, o shumë rëndësi, apo? Përshemë, banorët e Medinës, kur ka hipe nga mësanë Medinë, thotë, kete kena mojtë menë që ka thonë fjallën e parë. Që ka thonë, efshu selam, jep një selam. Që e ka mojtë menë këta? Po, lafin e parë, Allah, sa ka folë. O shumë rëndësi lafin e parë me ditë. E mirë, cili është, të mundë, cili është ajo nisje për nga marë dhe zërë? Me që ka në nisë? Dë gjojë. Hadithin e ka transmitu Imam Bukhariu, nga Ibn Abbasi radiallahu anhu. Thotë Allah Ibn Abbasi, kur e ka dërguar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabalin për të bërë thirrje banorët e Jemenit, domthonë kuishit e Gadishullit në Islam, i ka thonë kështu: Innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab. I ka thonë: O Muadh, ti je të shkujtë do njerëzi, ata janë i thartë librit. Janë ose kristal ose jehudi. Falyakun awwala ma tad'uuhum e letjet gjëja e parë, shiko, Muadhin e ka që për nga mërësam, ambasador, përfatsus dë vetin, rësullu rësull, i dërguari, sallat e sellem. I ka thonë, shiko, gjën e parë që ka ti kimi a thira to, dhe gjënë shka thonë, e parë që ti kimi thira to është, e një wahidu Allahe Teala, që ta besoj njëherë Allahun një, një qëta. Fe idha arafu dhalik, fe akhbirruhum, enë Allah e këtë fara dhe alejhim khamse salavatin fi jomihim wa lejletihim. Tho salavat e sellem, i ka thanë, nëse ata e pranojnë këta, ka në trasmetim, këtë gjithë e nësaj Bukhari, fa in e kërru bi dhalik, nëse ata e pranojnë këta, apo e din këta, e mësojnë këta, atër ka të zoju se Allah i li 5 vakt për të në gjatë natës dhe ditës. Shikolezer e ka para pri me ditë Allahun e hadë, para se mu falë 5 vakt. Pse? Nëse ti nuk e di për kanë falësh, apo edhe në gjami, edhe për dikant tjetër, s'ka kuptim ajo. Sigur që plot për njerëzve. Edhe falët, për e ka edhe një latë, edhe një uza, edhe një menat, të cëtë kanë emra tjerë sot. Së është kushtimisht me pas, apo se njerëzit vazhdimisht mendojnë se veç Ebu Gjehli është ai njeri keq në Kur'an, apo në historinë e Muhammedin s.a.s. Ebu Gjehla ka shumë vëzër. Çdo popull ka Ebu Gjehlin e vetë. Apo? Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam mësoi Muadh ibn Jabalin që thirrja e parë të jetë e një wahidu Allah, që ta bëjnë Allahu një. E tani vëzër, na e përmendëm ligjëratën e kaluar. Nuk është këtu kërkesa me bë Allahu një në qiell. Jo, në tokë. Në qiell këtë din Allahu një. Ama në tokë, a din që këtë Allahu xhelal është një? Ai i cili nuk falë vëzër, nuk fal namaz, a di që Allahu një? Ai i cili se jep zekatin, a di që Allahu një? Apo thotu me vetë këmë punuë. Ajë cili sa gjërën Ramazan, e di që Allah unja? Ajë cili zban haqë, e di që Allah unja? Ajë cili halalin dhe haramin e merë, diku tjetër jashtë të librit zotit dhe pengamberi zezelep, e di që Allah unja? Se di ajë. Ajë në qilë thotë Allah unja, ama në tokë, ja 2, 3, 4, kështë, e këmëra. Andaj, thirje e parë, e zdo profeti, ishte, tila, të besosh se Allah u gjeluar është një. Kjo është të uhidi zotit të bareke, u e të ala. Mësimi për, zezer, që kanë dhe djetarë nga kjo, kanë thanë, Të besuarit në Allahun një, në vepra, në zemër, në ibadete, është kusht shart që veprat tua mu bo kabul. Njerëzit këtë bojnë veprat mira. Njerëzit këtë bojnë veprat mira, apo? Për shembull, edhe iblisit dhe njerë ban punë mira. Ka bo shumë para se mu bo iblis, po edhe masja bo iblis. E përmeni njash e kanë zirë Imam Bukhariu. Rahimahullah. E kanë zirë Imam Bukhariu një hadith nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se ka qenë Ebu Hurajra duke rujt një zeqatë dhe her pas herë ka arsi ajdut iblisi, apo? Edhe në funi ka thonë, e ka kap Ebu Hurajra, ka thonë amshlon, në funi ka thonë amshlon, ka dojt diqka. Dhe se kjo logaritit dhe për e kajrit. Iblisi, e ka kap Ebu Hurajra, në funi njerit. Ka thonë amshlon, ka dojt diqka pi kajrit. Ka thonë, shkam ka dhonë? Ka thonë, ledzoj e ajetin kursi i gjdo natë, stënguci shejtani. Stënguci. Kë, edhepse, Ebu Hurajra si ja ka morë me njëse, ajeti kursi, Allah, ajeti kursi. Mirë për ka shku i kanë kazu pejgamberit, se lem ka thënë kështu kështu më ka ndodhë. Ka thënë, o, e borera, ki a i duti që të vjen ti e zonat, a i të ditë kusha ajo? Ka thënë, kusha Resulla, ka thënë, shejtani. Shejtani. Ka thënë, po kështu më ka thënë, Resulla, shiko që e ka thënë, Resulla. Hadisa i Bukhari. Sadakak. Pa i të vërtetën të ka thënë. Ama i rëna caka. A i rëna gjithë ditën, e gjithë notën. Ama që tu, a i ka dosh me pëtu pëtije. A i ka dosh me pëtu pëtije, të ka thënë një fjallë të hajrit, apo? Mirë dhe zërë, tani. A në që kjo vepër e hajdit e jo, pa i pranohet e Zotit, për si pranohet. Andaj, sharti veprave të mira, ma në mend, të shkruje dikon, nëse i blisi ban vepra të mira, vlezër, do njëherë, pizorit e ka posa ta, pizorit e ka posa. Po njerëzit, po njerëzit ban të mira, plot. Ama nuk i pranohet këtë mira të njerëzit, shka i ban të Allahu të bare kjo e tëra. E cili është sharti mu pranu, me plotësue imanin me tauhid, me e besue imin Allahut një, në vepra, në zemër, në vjallë, besime, krejt që ka kërkohet prej robit në raport me Allahun te bareke ve teala. Argument në surën e Isra, surja 17, ajeti 19, thotë Allahu te bareke ve teala, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Kush e don ahiretin dhe vrapon për këtë ahiret. Smuret për ahiret në kokorshpinës, jo s'ka mundsi. Kokorshpinës as këtë dunjë. Apo s'ka as dunjë e as ahiret. Thotë Allahu xhelalu ala, kush e don ahiretin dhe vrapon për këtë ahiret. Wa huwa mu'min. E kjo sharti, duke qenë besimtar, duke qenë besimtar, kanë dhënë dietar duke i besu Muhammedi s.a.s. dhe duke i besu Allahu Gjela, si ka kërgu Allahu të bareke vë tëra, fe ula i ke kene sa ijuhum me shkura. Këtyre njerëzve lodhjen ja u pagujna. E mirë, pse këtyre njerëzve lodhjen ja u pagujna, po ka dhe do tjerë janë lodhë pësë ja u pagujna. Se? Sepse s'kam besu si duhet në Allahu Gjela. A në dhe zërë shumë rëndësi njeriu ta pastron besimin e ti në raport me Allahu Gjela, sidomos në emrin Ehad. Ehad. Pse? Sepse shartë, s'pranonaj, s'pranon. Pika e parë në sual, kur të mirët robi, cila është? Si i ki raportet me emrin Allahu Gjela, Ehad. A u konë zotit e ti një, a tu kanë përzi. Apo? Shikove zër, njerëzit nuk kanë problem me emrin Allahu Gjela Gafur. S'kam problem. As pagant, s'kam problem. Thënë Allah i falë shumë, falë Allah. Zotë i falë shumë. Edhe të muslimant kjo e moro shumë i përhapur. Zotë i falë shumë, mëse ngushto. Mirë, mirë, ti si i ki raporti me emrin Allahu Ehad, se këtë që i falë e dimna. Po kanë e falë aje. Aje falë aje cili raportin me emrin Ehad. Andaj shikove zër, sa është i madhë kjo i raport me emrin Allahu Gjela. Raporti me emrin Ehad, ti të siguron me fitu prej emrit Allahut Gafur, Rahman, Rahim, Tawab, apo, shiko, mbaje këtë raport si duhet, shëndetin e këti raporti, Allahut siguron pas taj, edhe të falë, edhe të mëshiron, edhe të jepë, e kështë të marat. Andaj tha Allahu Gjellora, wa huwa mu'min, a duke qenë besimtar. Gjithashtu ka arë në surën Zumar, surën Zumar, surë 39, ajeti 65 dhe 66, të Allahu të bareke vë tjara, wa laqad uhija i lejke wa ila lëdhine min qablike, la in ashrakta la jahbatan ameluk, wa la tekunenna min al-khasirin, belillah fa'abud, wa kum min al-shakirin. Thëtë Allahu të bareke vë tjara, të është palur ty, o Muhammed, alai salatu selam, dhe kretë pengambar dhe parateje, nëse ti ban shirk, nëse ti ban shirk, ti, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, a i s'ka bo shirkë, ka rrujtë Allahu të barëke vë tala, për kësa i thonë të mbihu l'a'la, l'il edina, i thirët, i larti, për me kuptu, a i maj vogli. Dhe më dhe nësë Allahu gjallë i thotë, o Muhammed, ti nëse ban shirkë, e që une, po të kazoj se s'ki me bo. E kjo, pse për ma thukë që ta? Po, të të morin vesh të shka mundu me bo. E kuptan? Le të morin vesh të shka mundu me bo. se ti, sikur të kishe bo shirk, të kishe ashtin zarmë. Shruje të shpije, lezoje mirë këta jetë, vezër. Apo, këtë kompletit sure. Surën Zumër, surë të rëfëna. Lezoje se kjo surja ibadetit. Surja e ibadetit. Allah i thot dashmit vetë. O Muhammed, a.s. Ty, po edhe do të dashmi me pa herët për pinga mërë. Ju këmë thonë. Po ma prishët raportin me emrin ehad, me do një shirkë, me do një ortakri, me do një loj paganizmi, shkonë, këtë vepra jote. Shka thotë? Le jahbetan në ameluk. Le jahbetan, vezër, shka thotë më thonë? Le amul kasem, nuhën të ukit, këtë përforcimet kanë ardhë. Pa shazotin tanë, po betona këtë, me përforcimet e gjuhës arabe. Shkonë vepra, shkonë, huq këtë. E lusë ju Allahun që Allahun mësë të aprish raportin tonë me emën e ti ehad. Kletë në zemra tona një vetëm në ibadet, në adhurime, në jetët tona dhe ta përfundojna këtë jetë me La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pse dhe zërë, nga se këtë vepra shkonë huqë. Këtë vepra shkonë huqë. A dhe shko, kjo jetë du tjetë në zemrën e besimtarit. Pas të e këtë Allahu të bare kjo e tjara, vale të ku në nëmin e khasirin dhe do t'jesh i dështuar, belillahe fa'abut. Veç Allahun adhuroje. Veç Allahun adhuroje, wa kum min ash-shakirin, dhe bëhu falëndërues. Dhe bëhu falëndërues. Kjo është ajeti se ne ka përmendur dietarët në kërkun test. Pra, mësimi 5 vëllazër, më e mirë. Imani i pastër në emrin e Allahut El-Wahid. Ahad është shart kit punt, çka i kishtin thes, Allahu më ti pranu me kabull. Një thes të madh, sa çilla më ia thua Allahu gjë me punë të mira. Dhe në to nuk janë lidh me emrin ehad, ato thëtë Allahu Gjellewala, i bojna plunë e hi, dhe ishka përderna. Lezoj surën e Furqan për këtë mesele. Surën e Furqan, lezoj për këtë mesele. Kjo vëzës që ka përmendje djetarët në këtë kontekst. Tani, ka dhe shumë sime, dhe të përmendje disa prej tëre. Mësimi 6, vëzër, e kjo shumë e rëndësi. Këtë fjallë se në të përmendje, vëzër, unë e kam zhjetë se të përmendje nga një hoqë prej hanefive, qëllimisht dhe jo rastësisht. Këtë fjallë e kam përmendur shumë prej djetarëve, si Shejhul Islam Utejmije, Ibn Qayyim el-Juzije, Ibn Kethiri, Ibn Xheriri më herët, edhe prej sahabëve të pejgamberit me terme të ndryshëm, por se unë do ta theksoj nga një hoç prej hanefive, që të jetë prej i pranueshëm në mesin e krejtëve. Që të jetë i pranueshëm në mesin e krejtëve. Në esencë, ilmi duhet të pranohet prej sistemit alim, por se neve i dimë se si janë rrethonat e njerëzve. Titulli i kësaj novele është i gjithë Kur'ani. Epilogu i këtë Kur'anit është Kul hua Allahu ahad. Allahu është një. Për këta ka shumë argumente. Pre argumenteve të hadithit është hadithi pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, se një ditë për ditë pejgamberi sami ka thonë sahabëve mledhnu se kam ja u lexu këtë Kur'anin hatme. A dhe janë mbledh sahabët një mëxhlis, pejgamberi sami ka lexu Kul hua Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Edhe një herë, edhe dy herë, tre herë. Edhe janë shpërnda sahabët. Ato kanë pritë, thashtë, këtë Kurani mu ledzu. Ku është pjesa tjetër. Edhe disa bisahabët kanë, ja Rasulullah, kështu na ke thonë se kemi ledzu këtë Kuranin, a mëse ke ledzu dikun tjetër, apo do në mizis tjetër, se na kema ty po su ledzu. Tha, unë e ledzova këtë Kurani. Tha, ku e zoi Rasulullah? Tha, nuk e ledzova surën i khlas tre herë? Tha, dijeni se, kul hua Allahu ehad, është një e trejta Kuranit. Kur'ani dhe zëri ka 600 faqe. 600 faqe. 200 faqe janë një e drejta Kur'anit. 200 faqe janë Kul hua Allahu ehad. E djetarë farë kanë thonë. 2/3 tjera për çka janë? Prapë për Kul hua Allahu ehad. Nga se përmë sa më dha, dhe të bojë khatme. A në dhe zërë, këtë Kur'ani, mojme, mësimi i gjashtë, i tërë Kur'ani vjenë për emën Allahut ehad. Andaj, shiko dhe zërë, për para njerëzit, i kanë rohë shkurt. Besoje që ta sharti imanit, që ketë sharti imanit, që ketë sharti imanit, s'ki nevoj më shdit shumë detalit Kur'anit edhe së një di, se alim së në banë si cëli. Andaj dhe zërë, është me rëndësi që robi me jetu me emën Allah ehad edhe el-wahid. Dhe për ta, tani do të përmenu një prej fjallëve të ulemave. Hoxha është, hoxha i njohur i Damaskut, emën e ka Sadruddin, Sadruddin ibnu Ebil Iz el-Hanefi. Baba i vetë edhe babgjish i vetë kanë qepri Hanefive. Baba i vetë dhe babgjyshi vetë kanë qenë prej hanefive, ka jetuar në shekullin e 8 të hijrit, ka qenë gjykatës në Sirin. Damask. Apo, Damask, qytet i njohur, i muslimanve. Allahu Gjellu Ala e kthejtë në duart e muslimanve. Andaj, këj djetarë ka qenë prej hanefive. E ka shpjeguar një libër të një hanefiu tjetër, i cili ka pasur emrin, ka qenë i njohur me emrin At-Tahawi. E ka një libër Al-Aqidat At-Tahawiyya. Ky e ka marrë këtë libër, libër i vogël, edhe e ka shpjeguar. Ky libër është i njohur në mesin e ulemave, shpjegimi i Ibn Abi al-Izz al-Hanafiut mbi aqidën e Tahawiyut. Unë e kam zhjithë vetëm një piesë të kësaj, ku aje thekson se i gjithë Kur'ani silët në emrin Allahu Gjellewala, El Ahadu. Do gjaj që fa thot. Thot, Zotë i Mëshirot në librin e tina. Thot, lojet e të uhirit të emrin Allahu një, të ki cili emër kanë thirë krejt për nga mbarët, ha, janë dy loje. Të uhiri, emrin Allahu një, ndahet dy pjesë. Pjesë e parë, i thënë të uhidu l'ithbat, fil ithbati wal ma'rifa, wa të uhidu fil talibi wal qasd. I thënë, pjesa e parë, të uhidi i njohjes Allahut me teori, me besim. Dhe të uhidi tjetër është me kërkim. Për shembë, ti tash e merë vashë se Allahu një, edhe ke mërë vashë me harë. Kjo pjesa që dush me e besue, pjesa e kërkimi cilë është, kur ta dishë së është një, mishku pasa ti. Gjithë mon jetën tane me munu me ba Allahu një lojë një. Dëshirat e tua mu kanë nënhijin e emrit Allahut një. Mos me dal gruaja përpara, as evladi përpara, as malli përpara, as puna përpara, as shefi përpara, ai mos ani tjetër. Gjithmonë që dikush ja ze, mohon, venin e had i bën shirk Allahut te bareke ve teala. Shirk vogël, shirk mal, ajo është teori dhe mesela tjetër. Çfarë thot? Tauhidi do të mbi pjesë. Me njoft Allahun një dhe me kërku Allahun xhelala një, pra me lip, me ibadet te bareke ve teala. Pastaj thot, lloji i parë është vërtetimi i realitetit dhe qenjes e Zotit e bare kjo vëtjala me cilësit dhe veprat e ti lejse kemi të lihi shejun dhe Allahu Gjelluara nuk i gjason askush. Pra e para është teorike dhe besimit në zemër, ti beson se Allahu një vetë vetën e vetë, në qenjen e vetë, në emrat e ti është një. Kur kush nuk e ka imë Rahman përveç Rahmanit, kur kush nuk ka Gafur përveç Gafurit, Allahu të bare kjo vëtjala El Gafur. Asë një mërë që ja ka Allahu Gjellivala nuk i në gjona s'kush kërkujnë në atina, veç a i ka, veç anta. Kjo është besimi i parë për Allahun të bareke u e tjale. Pas ta i ka preferua me lexu për shembull surën El Hadid, surën Taha, surën El Hashr, surën El Sejde, e kështu me radhë prej surët se të kanë ardhë në Kur'an mbi vlerën e tauhidit të Allahu të bareke u e tjale. Tauhidi i dytë, lloji i dytë i emrit të Allahu Gjellivala e had, është tauhidi i kërkimit. Çka do të thon kërkimi, vëllazër? Për shembull, ta zbardhojmë tani pak më thjesht. Kur thirr Allahu Allahu Akbar ezani, hayya al-salah hayya al-falah. Ka pa njerëzve disa mundon me manovru Allahun Aziz Allah. Edhe çe usos. Edhe më thon ti Allah ja një, po thot një pse ka thon dikush dia? Kjo është pjesa e parë, me këta nuk shpëton. Këta e besojnë këtë njerëzit. Nale kanë dush në rrugë thu, çiki univers, sa krijuos mund më bash? Dhe se kanë mujtë me kriju ata. E ka kriju një. A është kjo? Ajo kërkesa për nga mërëve? Jo. Kërkesa për nga mërëve është. Ti tash mi u bindë Allahu Gjelluara. A i kërthoj hëtë qëtu, qëtu, hëtë qëtu, qëtu. Se? Pa janë një. Jo në hava, jo në qilë, në tokë. Kërkesa për nga mërëve për me besu Allahu një ka qenë për tokë, jo për në qilë. A dhe thotë, loj dit është ajo që ka arë në surën, ha, El Kafirun. Kul ja e juha l'kafirun, la a'budu ma ta'budun. Thuaj, o ju, pabesimtar, unë nuk e adhuroj atë që ka adhuron ju. Kësa i thënë, që ti e synon Allahun Gjellë Gjellalu. Ti e dënë Allahun të barek e vëtala. Ti i nështrojnë Zotit të në të barek e vëtala. A në vëzër, kësa i thënë, Shekë Khosem dhe mi e quanë, ma thjesht të uhidi veprës, me punuën. Imani është fjalë dhe vepër. Fjalë, me thonë, Allahun ja, e vepër me punuën. Me fa namazin, nësi ba Allahu Gjelluala, asisen shok në të drejtat e tina. Pasaj thot, gjithashtu ka ardhë në surën, Ali Imran, fjallë Allahu të barek, jo e talë, kulja ehlel kitabit e ala u ila kelimetin, sewa imbejnën e wabejnë, këm kjo se i përket i tharve të livrë. Pasaj gjithashtu ka ardhë në surën Yunus, pasaj ka ardhë në surën Araf, në surën Al-An'am, të gjitha këto janë vezër, surët e cilat Allahu Gjelluala thekson, se Arabët s'kan pas problem me besimin Allahu e had në qil. Aba kur ka zmrit to, kam të kena problem. Apo, andaj sot për shembull njerëzit përgjithësi vëllazër. Çka beson ti në zemër se kanë shumë problem. Mirpo kur fillon ti me zbatu këtë besim. Kur çovën për shembull ti në punë të fal 5 vakt. Ato çka thonë, ani ti besoje për vetë jo vëllai ti. ti këtu shkaj të boze. E thash domos, ato ai sigurt shet shet një lloj plasariti, një lloj çarje mes besimin Allahu në zemër edhe falja namazit. Falja namazit është ti e beson Allahun një. A e kupton tani sa është më rëndësi vëzë me e kuptue se kërkesa e pejgamberit nuk ka me besu Allahun një në qiell, është me besu Allahun gjithë në tokë. Tha Allahu gjithë çfarë thot? Wa huwa ilahu fi sama. Ai është ilahun, ai është i adhuruar në qiell edhe i adhuruar në tokë. I adhuruar në tokë. Dëgjoj tani kjo pjesa, mu më intereson dhe për këta dëshiroj ta theksoj. Thot Sadruddin Ibn Ebil Iz el-Hanefi nga o gjallart e mdhejn të Hanefive të shekullit të 8 të Hijrit. Thot Wa ghalibu suaril Kur'ani mutadhamminatun li naw'i at-tauhidi bel kullu suratin fil Kur'ani fa innal Kur'ana imma khabarun anillahi wa esmaihi wa sifati wa huwa at-tauhidu el ilmiju, el khaberi. Për citojnë në gjuhën arabe, për qenë si referenci, jo për disë tjetër. Thot, shumica e sureve të Kur'anit, shumica e sureve të Kur'anit, përfshin përmbajtjen e vetë, këto dilloje që ka i përmendëm të tauhidit, të emnit Allahu Gjela Ehad. Bile, gjdo sure Kur'anit është për emnit Allahu Gjela Ehad. Nga se, Kur'ani ose është lajmë për Zotin, për cilësit e ti, dhe për emrat e ti. Në Kur'an dhe zërë, mas shumë diçka gjenë, Allah, Rahman, Ghafur, Alim, Hakim, Sheridul Iqab, ha? Këto që ka janë dhe zërë, Allahu dhe cilësit e ti, për të cilat na po flasim. Pasa që a thot, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la sharikele, wa khal'u ma ju'badu min duni, fa hua të uhidul iradiju e të talabiju. Thot, apo loj dytë në Kur'an e gjenë në Kur'an shpesh, që Allahu kërkon me adhuru Allahu një wahdehu la sherikele pashok dhe zër, kjo pashok është dalimi mes islamit dhe fejve tjera që kanë degradun këtë pik ata krithën e adhurin e Zotin ku dalohët feja e Muhammedi s.a.s. dhe e Musait haq dhe Isaut haq dhe këtë pengamberve ajo që ka e përmenëm hadithin e Tirmidhijut ku tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjala më e mirë që kena thënë na është la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la një vetëm i pa shok s'ka zot i gjelë gjelë shok disa i thonë shok ka evlat do thonë ka gruje do thonë ka puta do lloj lloj si cilia ka marrë kanë hise të drejtave të Allahut te bareke ve taala andaj thot Ibn Abi al-Iz al-Hanafi në shpjegimin e akides së tahawiut se emri Allahu Gjellu Ala El Ehad është i tërë Kur'ani. Pas të e vazhdojnë me shpjegu e thotë, në Kur'an gjejmë ose urdhër, ose ndales, ose farz, ose haram. Pra Allahu ose thotë banë së të e ki farz, ose thotë mëse banë së të e ki haram. Që kjo thotë, si zbërthejet, si zbërthejet në kuptimi se Allahu po lip një, pa i po thotë veç mu me mguë. A i kur po thotë farz e ki qëta, të tërë mishtë keme bo qëta. A i që po thotë, vish mu kime mgu. Prap këthemi sa aj, farzin, e ka po vetëm shenjë që ti e di nja. Apo, andaj, dhe zërë, o shumë më rëndësit e kuptojna, se vepra që ka i bon njërzit, nëse ku të mledhen bashk, qumë zolet, pjestohonet, bon minuset, bon plus, nëse nuk e bon barabar, Allahu është nja, sfiton kur gjahe. Banën në logaritë e shpia. Plus, minus, që që i banë parët kër i mlejt, dhe ki po, disa ka 50 herë i njefin. Pse? Thot, a një dhe njerë, ma sigurët. E po, a ke një dhe njerë, imani, një dhe njerë, njefën, dhe ma sigurët. Nëse në shumë zim, plutësim, minus, plus, shka banë atje, në nuk delë, Allahu, la ilaha illallah, wahdehu la sherikele, nuk fitën të Allahu gjelluarë. Sepse farzi dhe harami, a po, që farë ma anaj e kanë, thot, Ibn Ebul Iz el-Hanefi, wa ilzamun bi ta'ati. Ai po do me ngu veçat, po thot ngojmë veç mua. E kjo çka i bje? Me besu Allahun ja. A ndo dhe zraj që ka e fal namazin, e jep zeqatin, a gjallon Ramazanin, ban haqin, inal haramët. Ai rezumeja, epiloge, që ka i të thamë, Allah? Që ka i të thamë me këto vepra? O, Zot, janë ja. To e thot, po edhe une, po ka vdode? Ai ka thonë mu falë, ti shë po thuve? Po s'kam vakë, e po, une e kam ja, ti se paske nja, ti e paske punën, e paske... E që këtu është këtë dalime, e kuptan? Unë e falës a i një, një një dhe po skovak se një, nuk a është a i shef, unë e gjeni shef tjetër. Nuk a i Gjermani, shkoj mësani në Italia, po vik, thena, nuk mund është, të a i s'ka, ku e gjeni ti mësaj? Ku hik bja tila? La më fërë. Dhe dhe Allah uja, kella, La vëzër, as ka me ik, as ka me unimu, me dikant jetë reqë, qështë. Andaj shiko dhe zër, krej, thot Ibn Ebul Iz el Hanefi, i tërë Kurani është, në vepra që ka i thirë, në dhe në punë që ka i thirë, robin në fund thot, o, zot ti e nja. Andaj shiko për nga mbiri së selim qërta dhe zër. Gjenetlit kër hinë gjenet, a bojnë më vepra? Jo, sa jo shpija e knacive, mos ka mu lodha tje. Mirë për thot për nga mësam, vazhdo një vepër, ama e palodhshme. Vazhdo një vepër. Nuk i lodhë banor të gjenetit ajo. Cila është ajo dhe zër? Tesbihu, subhanallah. Që njëri në gjenet, në rahati, Allah në bëhë banor të gjenetit, në rrungë dhe zjarit. Atje s'ka vepra dhe zër, s'ka vepra, nuk lodhësh. Mirë për me ëndje e ban njëri, thot, i madhi jo, zot. Allah i ashtë në dhe begati. E tash, atje s'ka po vazhdojnë? Kjo, i dhe mund, kjo, s'ka shtridh pi farzeve, jetë, subhanallah, atje e thu, pa te klif. Andaj shiko dhe zër, ma e men, edhe na shka falmi namaz, e lusë me Allah unë që Allah na mundëson me falë dhe rinë fund tjetës namaz. Nuk do me thonë se na e kena nëzirë fund barabar me Allah unë ja. Ka njërë zvinë këtu me zonë nungëse, thotë babgjishit të më shove që i falëna, mos anë e nuk e shemo. Vjenë thotë të më shove për në punë, lëlloj, e nuk e dinë dhe zërë. Për nga mësëm ka thonë, njëri pi namazit e kodë, 1-3, 1-4, 1-5, deri 1-10, dikush falët e hisë pranohet, Allah u te bare kjo tala. Si që ka nërë të disa transmitime, se Allah u gjera i merë disa namazë edhe i banë si leckë, pa qavërë, edhe ja gjumë fëtirës. Dhe me kësi mësëm hajdi mua. Pse? Jo është dhe namazë, dhe. Jo është dhe sejzë, jo është dhe ruku. E dhëtë me ardhë, e qësh me matëne, e po këshire tash, a nja jo? Si ta kishë Allah u nja, shpreso. Po nuk e ki nja, rikëtheu sa i ki frimët dhe drejtoj e këtë punë. Andaj, edhe thot Ibn Ebul Iz el Hanefi, se e tëra është në mësimin e edhe besimin Allahu te bareke ve teala, një. Pastaj thot, pastaj në Kur'an çfarë gjejmë? Gjejmë lajme për njerëz të mirë, pejgamberët edhe ndjekës të pejgamberëve. Wa ma fa'ala bihim fi dunya wa ma yukrimuhum fil akhirah, wa huwa jazaa'u tawhidih. Thot, ne e gjejmë një pjesë Kur'anit shumë të madhe, lajmë për pejgambert dhe për njerëz të mirë. Çka ato kanë vepruar kështu, janë lodhë kështu, edhe në fund çfarë Allahu xhelora, çka ka bërë me të ndonjë edhe në ahirat prej nderimit. Kret kjo kur e zbërthan epilogun, del se janë gon që më kanë besuar një, ç'është problemi. Në fund prapë del rezultati? Një. Pastaj thot, ne e gjejmë në Kur'an lajme për mushrikët, për ata që i ka bërë Allahu xhelora shirk, se si i ka dënuar Allahu në tokë, se si ata kanë qenë arrogant, dhe se si Allahu gjejo ka sjell dënimin në dunjo, dhe se si do t'i dënon në xhenem në ahiret, dhe këtë kjo çfarë është, se atyre ju ka mungu emri Allahu një. Krejt Kur'ani thot është me besua kul hu Allahu ahad. A e kupton vëllazë tani, a e kuptove tash pse ka thonë mësam kul hu Allahu ahad, një e tretë e Kur'anit. A kupton? Sa është e madhe kjo vëllazë. Shumë e madhe është kjo. Elusme Allahu që Allahu t'i mbuj zemrat tona me besim në Zotin te bareke ve teala, pastaj thot fel Kur'anu kulluhu fi tauhidi wa huquqi wa jazaihi wa fi shani shirki wa ahlihi wa jazaihim. Thot Ibn Abi al-Izz nga u gjallar të Hanefive, thot i tërë Kur'ani, i tërë Kur'ani është në tauhid, në emrin Allahut një, në hakin Allahut një, në shpërblimin e ati që ka e realizon këtë hak të Allahu Gjelluala, dhe kundër ta si cëli që ka i ka ba Allahut ortak në këtë emër, dhe nuk ja ka dhanë Allahu gjatë të drejtët e veta, çka ka ba Allahu me ta, dhe se si ka dënue Zotit jonë të bareke vëtjala. Kjo dhe zërë mësimi gjashtë nga këj emër i Zotit të bareke vëtjala. Mësime tjera dhe zërë, ka dhe shumë, ti përmeni disa për e tëre që mës të gjashtë me një gjërat tjetër. Mësimi 7, nga kjo dhe zërë, se pejgamberi jonë s.a.s. në shumë prej haditheve, shumë ka, shumë, nuk, von librat veçanta madje edhe Buhariu dhe Muslimi, Imam Tirmidhiu dhe Abu Daudi kanë veçuar nga këto kapitull sa ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mund t'i ktheni në librat e muslimanëve, mund t'i përmendni vetëm pak hadithe që argumentojnë me këtë. E para dhe zot, kush e beson emrin Allahut Wahid Ahad Haq me shëndetin më të plot të besimit në këtë emër, e ka përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shumë për përgjigjeve. Nga Enes ibn Malik, shoki pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, hadithin e ka nxjerr Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ka saktuar këtë hadith. Thot Enes radhiyallahu anhu, kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ka thënë Allahu tebaraka ve teala, o biri i Ademit, Inneke ma de auteni, wara gjauteni, gafartu leke, ala ma kene, fike, vela ubali. Ka thonë Zotë i unë të vare ke vëtjara, o birja demit. Nëse ti më lutë është veç muë, dhe më shpreson veç muë, ti fali keqë që ka ki bo më herët. Dhe pasaj e detalizon për nga mbedi së sëllë. Thotë Allah, nëse më lutë është veç muë, me du lutje, me namaz, dhe më shpreson veç muë, unë keqë ka ki bo, ti fali. Allah unë a falë të gjithë. Wala u bali, nuk e kam gajle. La u bali, arab përmenin, la u bali është arab kër e mori një petk edhe e gjumë, që s'ka më vlerë të ajo, të ajë. Asë se këshirë ku ato rabile. Këtë pa përshemë të ndërni bërdo kërë e ki, që dhe mos këtë në komunikacion, që s'ka një që e gjumë edhe a i bja dikuj në kërijë, s'ka lidhje. Apo, po kjo është la u bali, dëmon, e gjumë edhe ku të bere në të bere. Allah i thotë, ti sa do gjunoj me pas, me mlujtë veç mu. Ti fali këtë gjunat, hiç gale se ka. Pse? Po kuj du të mi dhe në logaria i pse a fale? Për shumë, ti e ke po fëmive kër i thu, ti se ki. Ta shaj cikletava, pa? Se pre, ka ta qëtë probleme. A mundu di kush Allah të mi qitë probleme, pse a fale filanit mu jo? Kush mundu dhe mor logaria ta? A me që ka vëzër, mirë për ku është? Ma dhe au të ni, nëse ti mlu të muhe. Pas e ka thonë, Allah u të bare kjo tëra. O biri Ademit, ta një është detalë. Gjunahët e tua me mri kupën e qëllit. A mu në mri në dhezër dhe njarë robi me mush kupën e qëllit me gjunahë? Së në mri. Ti sa do me bo gjunahë, ki me bo në mahaltane, së në bankit kontinentin. Ti mas pari një deti, a mu në mush deti me gjunahë? Ja, në sa do që ban edhe e me kupë që ishtë, apo nën këtë qëllë. A mu qëllë e shumë i madhë. A dhe dhe me mush ti kupën e qëllit me gjunahë, me mush. Thumë më e pas taj mlipi stikfar, unë ta fali. Ta fali. Sa du shmi pa gjuna Allahot? Allah mi thënë, o, zot, am fal, e të ta fali. Pas e thotë, wala u bali, su mi të rësot. O, biri Ademit, me më ardhë me gjunahe, sa ketë geografia e tokës, dhe kurabil ardhë, sa ka toka, nëse ha si kazan, me mush tokën ti me gjunahe, pas taj, të gjënë të ashke pjesë. Pastaj vjen të une, la të shriku bishej e, së më ki bo kur gjo shok, ahat, ki besu nja, pa mbo shok, le e tejtu ke bi kurabia më këfiraten, ke qatë kupën e tokës që e ke bo me gjunahe, une e mare mloj me më këfirat, të mushi, valje. E shiko dhe zër, andaj, mos i hup shpresa për Allah u të barë këta, asë njëherë, kur mos i hup shpresa? Këtë botë disa njerës thotë, ose shpesh, o gjë unë e kumboni gjuna, nuk i di Allah i ma falë. Jo, tash, alama keqë i tu ngërkue, s'ka Allah ma falë, ti veç këtheu ku duhet, veç këtheu ku të kalipë Allah, qëtu, rrinë namaz, bëzbashir, rrinë imam, firat, për Allah unë gjë, la u bali, që se merë kërkan, kërkush në logari Allah unë të bareke, u e tëra, kësh për e vlerave të të uhiti, gjithashtu ka ardhë për e vlerave mësimi të tëjtë, ka në djetarët, ka në shumë hadithit për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, se vlera e emrit Allahut ehad është se është nga shkaqet më të mëdha të hyrjes në xhenet. Domthon, besimi pasën këtë emër, ehad, është nga shkaqet më të mëdha me hyrjen në xhenet. Do të zgjojmë këtë hadith për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka transmetuar Ibn Hibbani në sahihun e tij, na hadithi është sahih nga Ubadah ibn Samit, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, men shahida an la ilaha illa Allah. Kush dëshmon la ilaha illallah wahdehu. Ja. A kupton edhe se dikush e thot la ilaha illallah po se thot wahdehu. Apo. Wahdehu çfarë më thonë zot? Këta hakut çai ko la ilaha illallah, ja jap. La ilaha, andaj Imam Shafiu thonte, edhe unë tham la ilaha illallah, edhe Xhehmi thon la ilaha illallah, ama la istawiya, çan nisoj. Për shembull, jehudi thoshin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ama refuzoni me tha Muhammed Resulullah. Allah i tha, në la ilaha illallah në juve, ka defekt, se o pranoj. Se, dersa dëshmoni Muhammed Resulullah. Pse, sepse shka duhet me ba me këtë la ilallah të mëson Muhammedi s.a.s. Së mërë është vetë në mësu ata. A dhe shkoni, shka ta bëjmë samë. Kushtë të la ilaha illallah, dëshmon. Wahdehu la sherikele. Se Allah është një dhe s'ka shok. Wa enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i ti. Wa enne Isa abdullahi wa rasuli. Dhe se Isa, i biri Mërjemës, është robi Allahot. Shumica për tëre nuk thënë robi Allahot, për thënë gjari Allahot, Allah në rujtë. Robi Allahot dhe i dërguar i ti. wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Dhe se Isa është fjalë që Allah e ka gjujtë te Maryama. Kun fe yekun, bëu dhe bëhet. Wa anna al-jannata wan nara haqqun. Dhe se xheneti dhe xhenemi janë hak. I beson ti hak sikur që je tash ti ul në xhami, beson se Allah ka kriju xhenet dhe xhenem. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu e fut kët njerëj, që nuk është lezet, është një kitë Kur'anit me realizua, thotë s.a.s. e futë Allahu nga cilë adoje derë prej 8 dyrëve të gjenetit në gjenet. I lusme Allahun që Allahut në pamanur të gjenetit. A me prej sebepe me më të mdoja që njëriju me fitu rizalokun Allahu, gjenetin e Zotit Gjelgja është raporti me emrin ehad. Ketë namazin dhe zërë nëse e zbërthan, është ehad. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pasaj ruku subhana rabbil azim, pasaj sejgje subhana rabbil a'la, apo pasaj et tahiyatu lillahi was salawat, pasaj shahadu an la ilaha illallah, ket vëzër, edhe selami kur ta jepsh, ket kanë emër Zoti xhel xhelalu, i cili është një. Andaj shumë është e madhe që ne, kjo vëzër është një xhirop, shumë pak vetëm me piku pak. Do sa neve na obligohet, edhe kemi bi bardh që na vazhdimisht më luftu këtë temë. Ose kush nuk shkon te Allahu me këtë çka e kërkon Allahu, ai llogaria e tina është e qartë në librin e Zotit te barekote. Dhe mësimi në fund të vezër, edhe me këtë e përfundojna, ka shumë mësime, por se koha nuk na premton. Mësimi i fundit vezër është se besimi në Allahun një e ruan njeriu nga coptimi i brendshëm dhe jashtëm. Dhe për këtë ka shumë vezër, unë do t'i marr veç dy ajete, të cilat janë shumë interesant, ngjarë ju i dini, por se na do të huazojmë fragment që ta kuptoni çka i ban njeriut besimin Allahut një pastër. A e dim këtë gjarën e Jusufit? Këtë e dina. Këtë që ka ndohë para vërgjit me Jusufin? E dina. Në surën Jusuf, ajeti 39 edhe 40. Regjistrojit e shpia lëzë e mirë. 39 edhe 40. Dhe zërë, Jusufi mburk. U fut mburk, qysh u fut? Ata jashtë. Mbreti, gruja mbretit, këtë ato jashtë. E shqetsoj Allahu me një andër mrejtin. E shqetsoj me një andër në palat. Shikoni dhe zërë, Allahu Gjelluala në këta në dha shumësime. Në palatin e mrejtit, me një andër, jo shgandër, andër, që realisht se projekti atë me realitet. E shqetsoj atë shumë Allahu Gjelluala, sa që zgjidhin e kejtë e gjiptit, e kishin veshtë një njëri. Sepsa ta ishin paganë, dhe në asë një fuqi prej fuqive materiale, si shte aftë me mja hekë shëtësimi mbretit. Andë mbreti mledhe kitë, dishmit e vetë, tha, po sho andra, s'po mlojnë rahat. Ata i thanë, atë gathu, ahlem. Këta e andra janë lamsh, kush i merra shto? E sa andra i shofë në dha. Aja petë, o, andra janë të po. Ata ri u kujtu njënit, pja tëre dyshokve të, Jusufit në burkë. Tha, une e di ku shë zhjith këtë problemë. E kujtu, unë e di kush e zisë problem. Jusuf, i tha, alejhi salatu wassalam. Dhe zra, e keni militu të njërë, djetarë, i mënkaj me gjëzije, thot, Allahu Gjene Gjellalu, ketë Egyptin, pagan janë këna ta. Ketë s'kan arrit me e qetsu mretin. Zhjide akon vishtë një njëri, sepse veqa njëri o konë që i ka besue, Allahu të ehad. Dhe gjënë në Kur'an që ka thotë Allahu Gjellu ala, në gjuhën e Jusufit, alejhi salatu wassalam. Ja sahibe i sijni, a erbabun mutafarriquna khairun emillahu al-wahidu al-qahar. O, dy shokët e mi të burgut, se dhe këta kam posë dy andra që i kam pahë. A është Allahu ma i khairit, a i cili është nja, apo shumë zota. Pro Jusuf e Lejselat dhe samë njerë pimpëson këtë njerëzisit. A i dikua defekti juve, ju besoni loj zoti, unë besoj Allahu nja. El wahidu, el kahar, i cilin po është krejt. Dhe zërë, shiko, sa do ti me pas? Allah i të ngacmon me andra së lerat. Apo, me andra i ngacmon. Andra o po sebet, Jusufi ka dërpi burgit. Që i shqet Allah i pi problemet i mësik i gajle. E shqetson ata dikan, edhe thira, apo? Këni pa disa njerës dojnë hoqën me pa kur me si. Edhe apet thot ajës, jo që i përdu me pa, po mu ka smungë be kjo, u smungë kjo. E Allah u kështu i bana, po. Aja u smungë, apo? Ne e dim të ti s'du me pa hoxën, po apë jakinon me në edhe një dovë. A e pjaknojna? Dhe zërë, mësë u brengose si Allah i ban nevojat që ti hoqja mi shku dikujna në shpi. Ta qela im derën kështu. Apo, që ka qenë? Dirë, pengambarve. A ju shqetsu atje, ku në zidhja? Mburg. Ku me mburg? Te Jusufi. Mburg, vilith. I litha ma e beson Allahun, el wahid. Nja. Andaj thëtë Allahu të barek e vëtjala në gjuni Jusufit. Ma ta abudune min dunihi, illa esma en se mejtumuha, entum vë aba ukum. Keq ka i adhoron ju, janë veç emra. Ju i kini nua të emra. Apo, shikoni njëzit si rritin gjërat me emra. O së rritin ato, badjava. Kote të kiti. Tha Allahu të barek e vëtjala në gjuni Jusufit, këto janë që i kini emru ju, Allahu ma enzal Allahu biha min sultan, Allahu as një argument s'ka zbit për to, inil hukmu illa lillah. E këtër ajo qëka i takon dikujt me vendos është veç Allahu Gjellë Gjellalu. A i vendos. Emara ella ta abudu illa ija, Allahu ka urdhruar që veç ajta adhruhet. E lusfi Allahu që Allahu të naban adhruhet të vetëm të tina. Kjo është zërë pjesa e ajetit që ne huazuam nga shumë ajetit të Kur'anit, se ajë cili beson dhe zërë Allahu një bëhet zgjidhje për një shtetë të madhë si Egjipti. Edhe mane me dhe zërë, këtë të probleme që e i ka bota, sot, ka 100.000 probleme, ka dhe shumë ma shumë që asë i kalzojnë ata. Zgjidhje është në duar të muslimanve, në të haron këtë bota. Nëse dojnë me dit, në ta dim. Nëse dojnë me dim, ama muslimani që ka të më kanë? Muslimani duhet me privilegj me e pranu këtë detyr. Edhe me respekt me e pranu këtë detyr dhe me përgjëtësi. E me donë, hajde, hajde ti të une. Jo, kështu, së të le allo kështu. Me barë, sigur pejgamberi s.a.s. Me shqetësim. Këtu dek për shqetësimit ai. Andaj muslimanët dhe zërët, muslimanët dhe zgjidhin problemin botës. A nuk ka tash bota problem me, që janë qupesh tash, me leju, mu martu burri me burri. Ku që zhjith që ta mas mirë ti? Ku që zhjith? Këti po këtë thojnë, ne ta këshira i punën e vetë, veç muslimanë dhe qojnë zonin. Jo, jo se familja prishën. Mirë, ka dhe do tjere qojnë zonin, në një ahupin haki kërkujna. Mirë po, më të zëshmit, ku që janë? Më të zëshmit, musliman. Kështu, me asë një lojnë, doon, hiq pa kur fashqecimi, jo. Jo e madhe. Do e thënë, jo, ama, ani, ju e dini. Muslimo, jo, jo, kur jo. Se, unë sakte dhije, në se dini. Andë, zgjidhjet e problemeve të botës janë duart e muslimanve. Lusë me Allahun që Allahun muslimat i banë model për gjithë botën. Dhe ajeti i funi, bezër, në surën Zumar, surja 39, ajeti 29, thëtë Allahu të bare kjo e tjala, dalab Allahu me thëllën. Kjo ajet ka qenë pjesë e ligjëratave të Ramazanit, por se koha nuk na ka premtuar me e shpjegu, nëse na mundson Allahu gjatë do t'i kushtoj një ligjërat të veçantë këtij, nga se është pjesë e shembujve kuranor. Thot Allahu te bareke ve teala, daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka u mutashakisun. Allahu e ka sjell një shembull për emrin Allahut një. Çfarë shembulli? E ka sjell Allahu një shembull një njerit. Ky njeri i ka disa shefa. Këto shefat janë hasmi në mesveti. Dhe një njëri tjetër, vë regjulen, selemen li regjul. Ky njëri tjetër, i dyti e ka vesh një shef, një zotni. Heljes të ujani, me thelen, thëtë Allahu, që këtë shembullën se ju meditoni, që të di njerëzi, a ju dalin barabar? Tani, mërë vëzër, njani ka im punë me një vend. Ajo firma i ka 10 shefa. Njani shef i thotë, që? A i dyti thotë, ullë. A i dyti thotë, dilja është. A i trejtë, kadrët i thotë, hilë mrejna. Apo. Njëri thot, prek e që tu, që këtë makinë. A i tjerë thot, mëse prek. Që mund me bo që këtë njëri dhe zërë? Pos me lujtë menë, s'ka që jetë është ka me lujtë. Njëri ko vesh një shef. Këtë jatë diçka doaj. Allah o thot, a pe minë një vesh tash që i shëpune me Zotin. Njëri e ko, të adhurum vesh Allah o më gjelluala. E dhja i qka do. Namaz, dhikër, haramot milan, e dhja i qka lip. Njëri, hujëm të knaqe grujën. Hujum të knoqe e vladin, hujum të knoqe e babën, hujum të knoqe e shefin, ato shefat jashka i kanë, edini plot. Hujum atë që i ka ndorë të nderat, hujum atë që i ka ndorë parët. A u knaqë ki, tu knaqë ki, prishet ki, a e kuptëni? Mu të shekis. Të shekus, këtë më në dhe zërë, dëshirat janë fërkutash. Allah e pruni shko, shumë thjeshtë, njani ka ime një firën, për para ratë kam pasë robë. Nëse robë i ka veç dy shefa, qka mund me baje? Njani thot që, që thot, ullu. Çka ban kë? Zdi çka më bë? Zdi çka më bë? Andaj bile kjo ndodh njerëz, apo kur janë sidomos çka thon Sufjan al-Thauri, Kurania i ka ditra shefa, prishet tania. Sikur që sot musliman për shembull, mundon shumë shefa më bë, prishet tania. Muslimani e ka vesh ti Zot. Po, mundot me këtë më kanë mirë. Ama Ahad është ombrella më e madhe. Andaj është e ka qartë. E ki parë muslimonit sa stabil është? Nërsa të tjera, që ka janë me shefa mu të shekizun, a i ka shumë zota, shumë të adhuruar, së është rahat a i. Se nuk është rahat? Sepse tash të e kënosh njërin, i prishët tjetëri. E a i cili e ka vesh një zot, a ka mundësi më ka një shetsun? A ne tha Allahu Gjelluara, ala bi dhikrillahi të të majnë në lkullup. Veç me përmenjën e zotit që të sonë zemrat. A të thonë, dolari, sa dush, 100 artë i badjave kje. E ki bodo të spibon, euro, bitcoin, i dini ju. Nuk qëtësohet, Allah, nuk qëtësohet, vesh qëtësohet. Hajtë provojme Allahun, provojme namaz. Provojme u koni për pik në adhurime. E shati, që ka të banë Allahu të barë kjo dhe tala. Andaj që ka Allahu që shumë qartë e ka pruve. Ata kanë dikush ka shumë shefa, dikush e ka vetëm nja. Termi shef nuk është për Allahun Gjellera, për Allahun e ka pru në Kur'an, për ata që ka e jetojnë nga jetën e kësaj bote, për ta shembulli raporti me Allahun Gjellera. Kjo dhe zërë është vetëm një vaditje e pakt, mbi hakin e Allahun Gjellera në ebën e ti el ahad, edhe el wahid, e lusmi Allahun të bare kjo talë që Zotë i Ungjellu Gjellalu në mundëson me jetu me të uhid, me u zhvillu me të uhid, me dasht emrin Allahu Gjellar el Wahid edhe el Ahad, e lusmi Allahun të bare kjo talë që Zotë i Ungjellu Gjellaluhu, muslimant këtë që në Allahu të ndihman, jetimat e muslimant Allahu të imbulan, e lusmi Allahun të bare kjo talë që Zotë i Ungjellu Gjellalu, kuja kemi qëllu, Allahu të nash problem, ku kemi gabu, Allahu të nafal, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi lihu lakum fa astaghfiruhu, innahu hu l-gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.